Prezes PiS zapowiada zmianę przepisów dotyczących wycinki drzew na prywatnych posesjach. Prawie 40% polskich pracodawców zapowiada, że chętnie zatrudni Ukraińców, wynika z najnowszych badań. Francuska policja przeszukała centralę Frontu Narodowego. O rewizję zwrócił się Parlament Europejski. Przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych posesjach będą zmienione, zapowiada prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Podczas wieczornego spotkania z warszawskimi działaczami lider Prawa i Sprawiedliwości miał według rozmówców Polskiej Agencji Prasowej ostro skrytykować Ministerstwo Środowiska. Powiedział, że jest przeciw tym rozwiązaniom i będzie ich zmiana, bowiem w tym prawie widać lobbing. Minister środowiska Jan Szyszko ocenia, że przepisy dotyczące wycinki drzew przynoszą więcej korzyści niż strat. W rozmowie z TVP Info minister Szyszko tak odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że pan premier Kaczyński jest na pewno człowiekiem, który dokładnie rozważa wszelkiego rodzaju ustawy i na pewno rozważa tak, aby ustawy były sprawiedliwe, dobre, no i równocześnie nie budziły jakichkolwiek wątpliwości, również i korupcyjnych. Od 1 stycznia właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Ekolodzy i samorządowcy alarmują, że odkąd przepisy weszły w życie, w całej Polsce na potęgę wycinane są drzewa. Prawie 40% pracodawców chce zatrudnić pracowników z Ukrainy, wynika z najnowszego raportu Work Service. W zeszłym roku do pracy w Polsce przyjechało ponad 1 300 000 cudzoziemców. Prawie 90% z nich to Ukraińcy, jednak to wciąż za mało, żeby wypełnić zalegające wakaty. Jak wyjaśnia Marek Kubisiak z Work Service, dla pracodawcy zatrudnienie Ukraińca to często konieczność. 1/3 polskich pracodawców mówi, że ma trudności z realizacją rekrutacji, znaczy się otwierają procesy rekrutacyjne, a nie mają później odpowiedzi ze strony kandydatów i trudności, żeby tych pracowników znaleźć. W głównej mierze dotyka to pracowników niewykwalifikowanych, ale coraz częściej też dotyka pracowników średniego szczebla. I z tego powodu, że są takie braki kadrowe, w takim modelu tymczasowego lekarstwa na te niedobory na rynku pracy właśnie pojawiają się oferty dla pracowników zagranicy. Ukraińcy chętnie odpowiadają na zaproszenie polskich pracodawców, jednak przyjeżdżając do naszego kraju często są nieprzygotowani na dłuższy pobyt, wyjaśnia Jurij Karigian, założyciel Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Języka nie znają, mają problemy prawne, nie znają historii Polski. Oni dużo myślą, co oni przyjadą tu i tu wszystko gotowe. Lotówki rosną na drzewach, ale takiego nie ma. Pracowników z Ukrainy najczęściej poszukują duże przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Francuska policja przeprowadziła rewizję w siedzibie Frontu Narodowego. Ma to związek ze śledztwem w sprawie niewłaściwego wykorzystania unijnych funduszy do płacenia asystentom parlamentarnym. Przeszukanie nakazał paryski sąd, do którego w tej sprawie zwróciło się Europejskie Biuro Zwalczania Oszustw Finansowych działające przy Europarlamencie. Z Paryża Marek Brzeziński. Parlament Europejski zarzuca skrajnej prawicy, że brała pieniądze na wynagrodzenie dla dwojga osób zatrudnionych w partii, które miały rzekomo wykonywać prace związane z działalnością w Strasburgu, a konkretnie miałyby być asystentkami liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen, mówi drugi co do hierarchii działacz ugrupowania Partner Le Pen, mający polskie korzenie Florian Philippot. Wszystko to zaczęło się po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kiedy to się okazało, że jesteśmy pierwszą partią we Francji, a teraz, gdy Marine Le Pen coraz wyżej notowana jest w sondażach przed wyborami prezydenckimi, dotychczasowy system europejski wpadł w panikę, bo ten system wie doskonale, że my jesteśmy antyeuropejscy, przeciwko Unii. No i wtedy wyciąga się afery, ale nie mają żadnych dowodów, nic. Parlament Europejski domaga się zwrotu 340 tysięcy euro. Marine Le Pen odmawia, twierdząc, że wszystko jest uregulowane. Całe wydarzenie nazywa medialną nagonką przed wyborami prezydenckimi, w których daje się jej duże szanse na zwycięstwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Astronomowie są już niemal gotowi do pierwszej w historii obserwacji czarnej dziury, masywnego ciała niebieskiego w centrum naszej galaktyki. Ma to umożliwić tak zwany teleskop horyzontu zdarzeń. Jego uruchomienie zaplanowano na początek kwietnia. Czarna dziura nazywa się właśnie tak, bo jest na tyle masywna, że jej grawitacja nie wypuszcza niczego, nawet światła. Granica wokół czarnej dziury, poza którą światło zaczyna być widziane, bo grawitacja przestaje tak silnie działać, to tak zwany horyzont zdarzeń. Zdaniem naukowców prawdopodobnie wygląda on jak świetlny pierścień. Świecą bowiem rozpędzone i rozrywane siłą grawitacji cząstki gazu i pyłu. Przewidział to Albert Einstein, mówi BBC członek członek ekipy badawczej, astrofizyk Shep Dolman. Zakładanie się, że Einstein nie miał racji, to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli zobaczymy coś zupełnie innego niż się spodziewamy, to będziemy musieli zmienić teorię grawitacji. Teleskop Horyzontu Zdarzeń składa się z kilkunastu radioteleskopów umieszczonych w Europie, Amerykach i na Antarktydzie. Są one wyposażone w zegary atomowe i współpracują z systemem GPS. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej padać będzie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku, do popołudnia na Wybrzeżu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Dobry wieczór szanownym maniakom, ciemniakom, mówi Wojciech Mann i zapraszam od razu do wysłuchania pierwszego nagrania, które jednocześnie będzie wycieczką w przeszłość. Don't want your love. Don't you go. Don't you go. niestety przedwcześnie się skończył ten utwór. Przedwcześnie dlatego, że taka była moda wtedy i to, co mogło się jeszcze rozwinąć, ulegało kurtyzacji, że się tak wyrażę, żeby zmieściło się na płycie, czy to dużej, czy małej. Tytuł tego utworu I Have Had All I Can Take i moment dość interesujący, jeśli chodzi o historię muzyki rozrywkowej. 1966 rok, Chicago i debiut pewnego zespołu. To były czasy, kiedy Ameryka była pod urokiem tego całego inwazyjnego grania z Wysp Brytyjskich i w pewnym sensie blues wrócił rykoszetem, czy jak bumerang do amerykańskich młodych słuchaczy, przetworzony przez młodych Brytyjczyków z Rolling Stonesami czy Animalsami na czele. No a tymczasem w Stanach też było niemało takich, którzy tej muzyki słuchali już wcześniej i to przed chwilą brzmiało troszkę jak wcześniej Stonesi. Ale to był zespół, który nosił nazwę The Seagull Shoal Band. To właściwie był duet, ale potem wspomagany pewną grupą innych muzyków i to jest nagranie z ich debiutanckiego albumu właśnie zatytułowanego Seagull Shoal Band Chicago, jak powiedziałem, pół wieku temu. Oni wykonywali trochę własnych kompozycji, bo ta przed chwilą to była właśnie Marka Seagulla autorstwa, ale też covery, czyli sięgali po rzeczy sprawdzone i za chwilę usłyszymy właśnie Boot Hill Jimmy'ego Witherspoona w jej wykonaniu. Potem będzie znowu kompozycja Marka Seagulla I've Got To Go i na koniec tego przypomnienia dawnych lat chicagowskich jeszcze Jimmy'ego Reeda Going to New York. Seagull Shoal Band. Look up on the wall, babe. Hand me down my shooting iron. Look up on the wall, babe. Hand me down my shooting iron. Well, you can call your mama long distance. Still expect nobody home. Well, if the city don't beg you, babe, Lord knows the town I will. Well, if the city don't bear you, babe, Lord knows the town I will. Well, you made your last mistake. You're gone way out on. I've got to go now. Fine while it lasted, but now I got nothing left to say. You say you love me. Whoa, I just think you're sweet. You say you love me. Whoa, I just think you're sweet. But your man don't like me hanging around him. I think I hear his footsteps on. Thank you. been here and I've been there. I've been most parts of everywhere, but I'm gone. I know y'all. Yes, I'm gone. I know y'all. Z pewnością zwrócili Państwo uwagę, jak to zostało zarejestrowane. No tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest stereo. Tak się pół wieku temu nagrywało. Gitara z jednej strony, druga gitara z drugiej, wokal też nie zawsze ze środka. No takie wyraźne podkreślenie stereofonii. Tym bardziej, że można było płyty kupić analogowe, równolegle wybierając albo wersję mono, albo stereo. Siegel Schwalt Band z Chicago w tym ostatnim utworze wybierali się do Nowego Jorku. Zabraliśmy się razem z nimi i właśnie ten muzyk, którego za chwilę usłyszymy, reprezentuje Nowy Jork. Nowy Jork dnia dzisiejszego. Three meals a day. What? That's right. I had a woman. She said she loved me. Swore she'd never cook for another man but me. I come home one night real late. She was naked holding a dirty plate. Don't let her fool you. Tell her about it, baby. Was the problem, man? Yeah. While I was there down tonight. She was under the sheets working overtime. Yeah. Don't let them fool you. Ain't that a Mona Stoner? Don't let them fool you. Don't let them treat you like a king. Don't let them fool you. Don't you give no woman no rest. They'll love you all night long, and they'll go and do you wrong. Don't let them fool you. A więc jesteśmy w Nowym Jorku dnia dzisiejszego, bo to nowa płyta wydana w tym roku. Płyta zatytułowana Big Dog, a autorem jest Albert Castilla, gitarzysta, wokalista, biały bluesman z Nowego Jorku. Utwór nosił tytuł Don't Let Them Fool Ya, a kompozytorem jest Mike Zito, też pewnie znany Państwu, bo i nagrywa samodzielnie, a tutaj towarzyszy Castilli w zespole, z którym ta płyta została nagrana. Albert Castilla ma już też spory dorobek, a jak zwykle trochę własnych utworów mieszcza na płycie, a trochę pożyczonych, czy specjalnie dla niego napisanych przez kogoś innego, tak jak w przypadku utworu Don't Let Them Fool You. A teraz będzie Drowning at the Bottom, i to jest Luthera Allisona utwór, a potem własna kompozycja Alberta Castilli, Somehow. Doing the same old thing. You got the nerve to ask the children to pour you a drink. I began to wonder, you ever stop and think? Baby, please don't make me ask you if I can see you drowning in the bottom of that glass. I tried so many times to tell you, but my plea's been in vain. It's not easy for the children. Your whole family feels the pain.

trying to stay alive. But we won't give up. We won't bend and we won't bow. Now I know we gonna make it. I know we gonna make it. I know we gonna make it somehow. Albert Castilla. Spotkałem się kiedyś z opinią, że jego wokal przypomina wokal Vana Morrisona. I tak nie byłem przekonany za bardzo, ale po wysłuchaniu tego utworu przed chwilą skłonny jestem się zgodzić, że podobieństwo jest. Po Albercie Castilli teraz artysta, którego dość niedawno, przyznaję, odkryłem. Bardzo go chwaliłem i w tej, i w innych audycjach. A teraz sięgnąłem po kolejną jego płytę, troszeczkę wcześniejszą od tej, którą ostatnio prezentowałem, bo ta jest z 2014 roku. Brings. I'll take a promise. just do what I feel. I'll take the hot air. You take your medication. You really ought to know by now. I want the total sensation. Show me. You keep the money. Taki jest tytuł całej płyty, taki jest tytuł tego utworu, a wykonawca to Task Crew. Mówiłem o nim, że bardzo mi przypadł do gustu, że go znienacka niejako odkryłem i ta płyta potwierdza to, że odpowiada on mojemu gustowi. Te jego piosenki są melodyjne, mają w sobie taką radość, taką nośność. No i po prostu z przyjemnością go słucham i mam również nadzieję, że tę przyjemność Państwo dzielą ze mną. Task Crew śpiewa, gra na akustycznych i elektrycznych instrumentach, Cigar Box Guitars, czyli gitary takie z pudełek robione, różne eksperymenty, no a obok niego cały zespół The Money Makers i jeszcze dwa utwory z tej płyty dla Państwa. A Month of Some Days najpierw, a potem Count on Me. Task Crew. On the phone, still waiting on your answer. Whatever, someday, come and go. Someday, someday, you'll be coming on home to stay. But it's been a month of Sunday. Well, I believe you might have lost your way. lonely while you're running wild and free. Someday, someday, you'll be coming on home to stay. Now it's been a month of Sunday. I believe you lost your way. Yes, it's been a month of Sundays. I believe, yes, I believe you lost your way. Now it's been a month of Sundays. Well, I believe you lost your, you lost your way. For money, baby. You know that's not what we're talking about. You can't count on me for money, baby. No, that's not what we're talking about. But when you need a man to hold you, count on me. Thank you. a plain old house, honey. You know I'm not that kind. You can't count on me to play no house with you, baby. I'm just not that kind. But we ain't meant to live together. Just visit from time to time. That's right. Zostało nam już niewiele czasu, więc chyba nie ma sensu rozpoczynanie prezentacji jakiejś nowej płyty, a mam dobre zakończenie. Raz jeszcze z płyty Task Crew, taki wdzięczny utwór instrumentalny na zakończenie. Thank you.